86वां सर्ग। ब्रह्मांड रूपी खोपड़ी को ग्रस लेने वाले रुद्र शरीर का सूक्ष्म भाव से शिलारूप चिदाकाश में तिरोभाव तथा उस प्रदेश से भिन्न अन्य प्रदेशों के अन्य शिला वृक्ष आदि सकल रूप ब्रह्मा में सृष्टि की विचित्रता का दर्शन। सबसे पहले रुद्रदेह के उपसंहार क्रम को सुनाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, उस महाकाश में उस प्रकार से अवस्थित ये महारुद्र जिस रीति से अपनी देहगत उक्त भ्रांति का त्याग कर शांत हो जाते हैं, उस रीति का श्रवण कीजिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र ब्रह्मांड की ऊपर नीचे की दोनों खोपड़ियां तथा वह रुद्र तीनों उक्त चिदाकाश में उस एक। पेज 379 सर्ग 86 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। आए समय चित्रलिखित के सदृश निश्चल यानी चेष्टा शून्य थे, यही पहले मैंने देखा था। दो, तदंतर एक मुहूर्त मात्र में अन्य आकाश में उस रुद्र ने उक्त खंड ब्रह्मांड के ऊपर नीचे के दो हिस्से उस तरह सूर्यात्मक दृष्टि से देखे जिस तरह धू और भूमि तीन तदंतर एक निमेश मात्र में उस रुद्र ने अपने मुख से खींचे गए श्वासवायु से उन दोनों खोपड़ियों को अपने समीप लाकर पाताल गुहा के सदृश मुख में फेंक दिया यानी मुख के भीतर डाल दिया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस समय वह रुद्र भगवान जिसने कि ब्रह्मांड खंडरूपी उग्र दुग्धसार और पकवान के मंडल को ग्रस लिया था, ऐसे एक रूप हो गए जैसे आकाश में आकाश एक रूप हो। पांच, उसके बाद एक मुहूर्त मात्र में मेघ के सदृश वह हल्के हो गए, इसके अनंतर यष्टि के सदृश, इसके बाद प्रदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी तक के नाप वाले बित्ते भर के हो गए। छे, उसके बाद ऐसे रुद्र की कांच के छोटे टुकड़े के सदृश आकृति हो गई, यह मैंने देखा। फिर दिव्य दृष्टि द्वारा यह भी मैंने देखा कि वे आकाशमंडल से भी छोटे अणु होने लग गए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र तदंतर परमाणु रूप हो गए, फिर एकदम तिरोहित अदृश्य हो गए। इस प्रकार उस तरह जगत से लेकर रुद्र देह तक महारंभ करने वाले भी ये रुद्र शरतकाल के मेघखंडों के सदृश मेरे देखते देखते क्रमशः शांत हो गए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र भगवान शंकर जी ने आवरणयुक्त ब्रह्मांड रूपी कपाट उस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार की क्षुधार्थ हरिण क्षुद्र पत्ते को निगल जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार वर्टिकल बार तदंतर वह दृश्य रूप कालिमा से रहित चिदाकाश रूप शांत केवल ब्रह्म रूप ही रह गया। वह आदि मध्य और सीमा से शून्य केवल ज्ञान स्वरूप ही रहा। दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2099 अब पाषाणोदर्क था की समाप्ति दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं। भद्र, इस प्रकार उस शिला के टुकड़े के कोटर में मैंने दर्पण में प्रतिबिंबसा महान विभ्रम रूप संसार एवं उसका महाप्रलय देखा। 11 हे राघव, तदंतर उस अंगना का उस शिला का एवं उस संसार भ्रम का स्मरण कर मैं ऐसे ही विस्मय को प्राप्त हुआ जैसे कि ग्रामीण पुरुष जिसने कभी नगर न देखा हो राजद्वार पर आकर परम विस्मय को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पुनः उस सुवर्ण की शिला को मैंने पूर्व प्रदेश से अन्य प्रदेशों में भी देखा। उसके अशेष अंगों में सभी जगह कालरात्रि के अंगों के सदृश अनेक सृष्टियां विद्यमान थीं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र बुद्धिरूपी नेत्र से वे सृष्टियां उन शिलाखंडों में दीख पड़ती हैं और अद्वैत दृष्टि से वे नहीं भी दीख पड़ती। सब जगह सब काल में सर्वात्मक वस्तु जब रहती है तब वैसा हो ही सकता है। 14 यदि मांसमय दृष्टि से दूर पर स्थित वस्तु के सदृश आपाततः देखी जाए तो वह केवल अकेली शिला ही देखने में आएगी, उसमें कुछ भी सर्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 15, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। घनमंडल वाली वह सुवर्णमय शिला एक रूप ही स्थित थी। संध्याकाल के मेघ के सदृश अति सुंदर एवं विशाल थी। 16, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार श्री राघव। इसके बाद अत्यंत आश्चर्य से युक्त होकर मैंने फिर उस शिला के दूसरे भाग के विषय में उसी प्रकार की दिव्य दृष्टि से विचार किया। 17, विचार कर ज्यों ही मैंने उसे देखा त्यों ही वह दूसरा भाग भी अनेक तरह आए आई। पेज 380 2100 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के जगत के आरंभों से सृष्टियों से खचाखच भरा ही मेरी दृष्टि में आया। पहले जिस प्रदेश को देखा था उसी तरह से वह भी छिद्राकार में आकाश में अनेक तरह के अर्थों से सुंदर ही लग रहा था। 18, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इसी तरह फिर मैंने उसके अन्य प्रदेश को भी देखा तो वह भी उसी प्रकार से अनेक तरह की सृष्टियों के आडंबरों से परिपूर्ण ही था। 19, भद्र, उस शिला के जिस जिस प्रदेश को मैं देखता उस प्रदेश में निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब के सदृश जगत दिखाई देता था। वर्टिकल बार 20, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इसके बाद मैंने बड़े ही कौतुक से उस पर्वत की सभी शिलाएं भूमिभाग एवं तृण गुल्म आदि के ऊपर जहाँ कहीं भी दृष्टिपात किया वहाँ सर्वत्र उसी प्रकार अनेक तरह के आकारों से युक्त जगत को विद्यमान देखा। भद्र, यह बुद्धि से आधिभौतिक देहभाव की भ्रांति से शून्य सर्वसाक्षी मैं ही हूँ इस बुद्धि से ही देखा जाता है चर्मचक्षु से नहीं। 21, 22, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। उस प्रदेश में जो जो विशेष विशेष देखा अब उसे दर्शाते हैं। कहीं पर प्रारंभिक सृष्टि के लिए प्रजापति पैदा हो रहे थे तो कहीं पर प्रजापति द्वारा सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रमंडल दिन और रात की कल्पना की जा रही थी। 23, कहीं पर पृथ्वी की पीठ मनुष्यों के समूहों से भरी थी तो कहीं पर राजा सगर के पुत्रों ने चार समुद्र रूपी विकट खाइयां अभी तक नहीं खोद पाई थीं। 24, कहीं पर कोई जगत तो देवताओं की उत्पत्ति से शून्य और दानवों की उत्पत्ति से युक्त देखने में आया तो कहीं पर कुछ जगत सत्युग के आचरण और सज्जन प्राणियों से भरा मैंने देखा। 25, भद्र, कहीं पर कुछ जगत कलियुग के आचरणों से युक्त तथा दुर्जन प्राणियों से भरे थे तो कहीं पर कुछ जगत नगरों की राशियों एवं दैत्यों के संग्रामों से अति संकीर्ण थे। 26, कहीं पर जगत बड़े बड़े पर्वतों के समूहों से इतना व्याप्त था कि उसमें तनिक भी अवकाश नहीं रह गया था और कहीं पर दूसरी कोई सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हुई थी केवल ब्रह्मा जी ही उत्पन्न हुए थे। 27, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। कहीं पर कुछ जगत ऐसे देखे कि उनमें पृथ्वी के सभी मानव जरामरण से रहित थे और कहीं पर भगवान शंकर ऐसी स्थिति में दिखाई दिए कि उनके मस्तक पर चंद्ररूप भूषण ही नहीं रहा क्योंकि भूषण रूप चंद्र की उत्पत्ति ही वहां नहीं हुई थी। 28, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। भद्र, कहीं पर तो क्षीर सागर का मंथन ही नहीं हुआ था इसलिए वह मृत्युग्रस्त देवताओं से पूर्ण था तथा वहां अमृत उच्चैश्रवा ऐरावत धन्वंतरी कामधेनु लक्ष्मी और विष भी उत्पन्न नहीं हुए थे। 29, कहीं पर शुक्राचार्य की मृत संजीवनी महाविद्या पैदा करने वाली महती तपश्चर्या में विघ्न डालने के लिए देवता उत्कंठित दिखाई दे रहे थे तो कहीं पर भावी शत्रुओं के नाश के निमित्त दिति के पेट में घुसकर गर्भ के अवयवों को काटने के लिए इंद्र उत्सुक थे। 30, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। कहीं पर जगत में धर्म में ग्लानि न आने के कारण समस्त जनता स्वप्रकाश ब्रह्मज्ञान से पूर्ण थी कहीं पर तो पदार्थ स्थिति पूर्व सिद्ध अवयव रचना के क्रम से विलक्षण ही थी। 31, कहीं पर जगत अपूर्व वेद एवं शास्त्र के अर्थों के अनुसार आचरण तथा विचार में तत्पर दिखाई दिया तथा कहीं पर महाप्रलय के क्षोभ से रहित अतेव सुंदर निश्चल रूप से स्थित। पेज 381 सर्ग 86 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2101 और दिखाई पड़ा वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार कहीं पर तो जगत में दैत्यों के समूहों से देवताओं के घर लुटे हुए मिले, कहीं किसी जगत में देवताओं के उद्यानों में गंधर्व तथा किन्नर मधुर गाना गा रहे थे, 33 वर्टिकल बार कहीं किसी जगत में देवता और दानवों में समुद्र मंथन के लिए बना हुआ उत्तम सौहार्द मेल देखने में आया, 34 भद्र इस प्रकार भूत वर्तमान एवं भविष्य काल के महान जगदाडंबर को मैंने उस समय विश्वरूप महादेव जी के स्वरूप में यानी मायायुक्त चिदाकाश में देखा, 35 TI उसी जगत के आडंबरों को फिर दर्शाते हैं। कहीं पर जगत कल्पकाल के कुपित पुष्करावर्त मेघों के कारण व्याकुल, कहीं पर शांत समस्त भूतों के समूहों से उपद्रव रहित था, 36 वर्टिकल बार कहीं पर कुपित देवता दावन एवं राजाओं से व्याप्त था, कहीं पर सूर्य की उत्पत्ति ही न होने के कारण निरंतर अनाशित अंधकार से पूर्ण था, 37 वर्टिकल बार कोई सूर्योदय के कारण अंधकार से रहित अतेव ज्वालोदर के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था, और कहीं भगवान के नाभिकमल की नाल में मधु और कैटभ छिपे हुए थे, 38 वर्टिकल बार किसी जगत में नवीन ब्रह्माजी कमल की पिटारी में बालक रूप में सोए पड़े थे, किसी जगत में तो महाप्रलय में उन्नत अग्रभाग वाले अक्षय वट के पत्ते के ऊपर भगवान नारायण विश्राम ले रहे थे, 39 किसी जगत में प्रलय रूपी महारात्रि का अतिशून्य रूप यानी प्रकाश रहित गाढ़ अंधेरा छाया हुआ था, तो किसी में शिला के पेट के सदृश निश्चल विशालाकृति आकाश ही दीख पड़ता था, 40 वर्टिकल बार कोई तो सोया हुआ और जठर के सदृश मालूम पड़ रहा था, कोई अतर्कित विलक्षण तथा ज्ञानयोग्य ही नहीं था, इसलिए चारों ओर सुषुप्त सा प्रतीत हो रहा था, 41 किसी जगत में पंखों से अत्यंत क्षुब्ध पर्वत रूपी कौओं से सारा आकाशमंडल आच्छन्न था, और किसी में तो वज्र से चूर्णित अतेव द्रवीभूत पर्वतों के कारण अपूर्व भासुरता दीख पड़ती थी, 42 वर्टिकल बार किसी में तो तरंगमालाओं से आकुल प्रमत्त समुद्र पृथ्वी और पर्वतों को ले जाते हुए दीख पड़े, और कहीं पर त्रिपुरासुर वृत्रासुर अंधकासुर तथा बलि के संग्राम हो रहे थे, इससे वह बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था, 43 कहीं पर मत्त पाताल गजों से वसुंधरा कंपित हो रही थी और कहीं शेष के मस्तक से कल्पांत में पृथ्वी लुढ़क रही थी, 44 वर्टिकल बार किसी स्थान में छोटे बालक रूप रामजी राक्षस रावण को नष्ट कर रहे थे, तो किसी में राक्षस रावण ही सीताहरण द्वारा राघव को ठग रहा था, 45 वर्टिकल बार कहीं पर कालनेमी राक्षस ने भूमि पर धरे अपने पैर से तथा सुमेरु पर्वत के मस्तक पर रखे अपने मस्तक से महान आकाश को आक्रांत कर रखा था, यह भी मुझे देखने में आया, 46 वर्टिकल बार कहीं पर सारा जगत देवों को हटाकर दानवों द्वारा पालित था और कहीं पर दानवों को हटाकर देवों द्वारा ही पालित था, 47 वर्टिकल बार कहीं पर जगत में अर्जुनयुक्त स्वजन पालक कृष्ण से पांडव तथा कौरवों के द्वारा महाभारत युद्ध से अनेक अक्षौहिणियों का विनाश किया जा रहा था, 48 111 पेज 382 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2102 कहीं छोटे बालक रामजी के द्वारा रावण मारा जा रहा था, यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए श्री रामजी प्रश्न करते हैं, तो क्या? श्री रामजी ने कहा, भगवन क्या मैं पहले उत्पन्न हुआ था यदि उत्पन्न हुआ था, इन्हीं अवयवों से उत्पन्न हुआ, या दूसरे अवयवों से, यदि इन्हीं से उत्पन्न हुआ तो यह कैसे संभव है? यह मुझसे कहिए। 49 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, सभी पदार्थ बार बार दूसरे या उसी क्रम से अवयव सन्निवेश आकृति धारण करते हैं, जैसे कि बार बार घड़े आदि में भरे जा रहे उड़द उसी या अन्य क्रम से अवयव सन्निवेश आकृति धारण करते हैं। 50 वर्टिकल बार भद्र, कोई पदार्थ जिनके सब क्रम समान हैं, शब्दों के अर्थों के तुल्य उसी आकृति से स्फुरित होते हैं, या कोई समुद्र की तरंगों के सदृश उसी अथवा परस्पर भिन्न आकृति से स्फुरित होते हैं। 51 राघव, फिर तुम, फिर हम और ये मनुष्य भी फिर उत्पन्न होते ही रहते हैं। वास्तव में तत्वदृष्टि से चेतनात्मा में कभी ये या दूसरे या यह सारा जगत न उत्पन्न होता है या न स्फुरित ही होता है। 52 मायादृष्टि से ही वे उत्पन्न होते हैं या अन्य उत्पन्न होते हैं, इस विषय का तो निर्णय है ही नहीं। यह कहते हैं, समुद्र में वे ही तरंगे दूसरी बार आई या दूसरी तरंगे आई, यह जैसे अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, वैसे ही भ्रमण कर रहे प्राणी वे ही आए या दूसरे आए, इसका भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। 53 भद्र, इस संसार में उत्पन्न हो रहे अनेकविध भ्रमों के कारण भूत समुदाय आते और जाते रहते हैं। कोई तो उसी रूप से आते हैं, कोई अन्य रूप से आते हैं, कोई समान रूप से आते हैं और कोई विषम रूप से आते हैं। 54 वर्टिकल बार चारों ओर भूत उसी रूप से घूमते हैं और अन्य रूप से भी घूमते हैं। अन्य क्या कहें, ये भूत जगतरूपी सागर के जलकण रूप ही हैं, यह आप जानिए। 55 वर्टिकल बार 7 इस विषय का पूर्व मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में जो कथन किया गया था उसका स्मरण कराते हुए उसी को कहते हैं। संसार के कोई प्राणी तो पूर्व के ही धन बंधु अवस्था कर्म विद्या विज्ञान और चेष्टाओं को लेकर ही बार बार उत्पन्न होते हैं। 56 वर्टिकल बार कोई जीव पूर्व के उन धन आदि से आधे समान होकर आते हैं और कोई चतुर्थांश से समान होकर आते हैं, तो कोई जीव ठीक वे ही उसी शरीर के बनकर आते हैं और कोई अन्य शरीर धारण कर बिल्कुल असमान होकर आते हैं। इससे जीवों की एकता होने पर शरीर भी समान ही होने चाहिए, यह नियम नहीं है। 57 वर्टिकल बार 1 ऐसे ही जीवों का भेद होने पर शरीर भिन्न हो, यह भी नियम नहीं है, इस आशय से कहते हैं। किसी समय धन आदि से एक रूप होते हुए भी ये जीव काल के प्रभाव से अन्य समय में ठीक उनसे विपरीत हो जाते हैं, किसी समय काल के प्रभाव से सदृश होते हैं तो शरीर के प्रभाव से विसदृश होते हैं। 58 वर्टिकल बार चूंकि वे ही जीव राग द्वेष भोगलम पट्टा आदि दोषपूर्ण विचित्र विचित्र आई। पेज 383 सर्ग 87 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2103 धर्माधर्म चेष्टा के कारण कालवश विचित्र अनेक देह धारण से दूसरे दूसरे रूप वाले बनकर नीचे एवं ऊपर के लोकों में बार बार आते जाते रहते हैं। इसलिए चंचल संसारमय समुद्र में चक्राकार आवर्तमय जो प्राणी रूप जल बह रहा है, वे सदृश हैं विसदृश हैं अथवा वे ही हैं या अन्य हैं, इस विषय का निर्धारण भली भांति कौन पुरुष कर सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता। 59 86 सर्ग समाप्त।